Հունիսի 11-ին ստացվել է Ժողովի քաղաքական դեմոգրաֆների լավին մասնակցի դեմոգրաֆների մարզը ադրբեջանական հասարակից հայկական հասարակական հանձնելու միջնորդության մասին հարցը։ Միջնոր հարցը պետք է ձևակերպվեր հետևյալ կերպ։ Ժողովի քաղաքական դեմոգրաֆների լավին մասնակցի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի նշաշրջանի մարզը ադրբեջանական հասարակից հայկական հասարակական հանձնելու միջնորդության վերաբերյալ որոշման մասին։ Իհարկե, միտումնավոր է հարցյան բանումը ձևափոխվել։ Միջնորդել են ոչ թե մարսխորհրդի պատգամավորները, այլ մարսխորհրդի նստաշրջանը, այսինքն Ադրբեջանը փորձել էր շրջանցել փաստը, որ տեղի է ունեցել մարսխորհրդի արտահերթ նստաշրջան, որի որոշումը Արցախի ժողովրդի կամքն արտահայտող իրավական ակտ էր։ Ադրբեջանը գերագույն խորհրդի հունիսի 10-ի նստաշրջանի որոշման մեջ ասվում է. Մեջբերում են, բազմակողմանիորեն քննարկելով ժողովրդական պատգամավորների Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարսխորհրդի պատգամավորների Լավինա ադրբեջանական խոսակազմից հայկական խոսակազմ հանձնելու մասին խնդրանքը, ադրբեջանական խոսակերագույն խորհրդի նախագահությունն այն համարում է անընդունելի, քանի որ դրա իրականացումը կհակասեր հանրապետության ադրբեջանցի և հայ բնակչության շահերին, չէր համապատասխանի մեր երկրի բոլոր ժողովուրդների բարեկամության ամրապնդման խնդիրներին, վերակառուցման խնդիրներին, ներդրման առաջ։ Հայկական խոսակերագույն խորհրդի նստաշրջանը փետրվարի 20-ի մարսխորհրդի արտահերթ նստաշրջանի որոշումը քննարկում է հունիսի 15-ին։ Նստաշրջանի որոշման մեջ ասվում է. Մեջբերում են. 1. Բազմակողմանիորեն ուսումնասիրելով ժողովրդական պատգամավորների ադրբեջանական խոսակցության Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի մարսխորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի արտահերթ նստաշրջանի որոշումը և նշի առնելով Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շուրջը ստացված լարված դրությունը, ինչպես նաև Լեռնային և հայկական խոսակցության հայ բնակչության կամքը, ղեկավարվելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքի մասին ԽՍՀՄ Սահմանադրության 70-րդ հոդվածում, համաձայնություն տալ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի հայկական խոսակցության տարբ մտնելուն։ 2. ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդին խնդրել, քննարկել և դրականորեն լուծել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը ադրբեջանական խոսակցությունից հայկական խոսակցություն հանձնելու հարցը։ 3. Հայկական խոսակցության գերագույն խորհուրդը դիմելով ադրբեջանական խոսակցության գերագույն խորհրդին հուսահատում, որ նման որոշումը չի խախտի երկու հանրապետությունների ավանդական բարեդրացական հարաբերությունները և այն ընդդեմով կընդունվի ադրբեջանցի ժողովրդի կողմից մեջբերման ավարտը։ Հունիսի 17-ին ադրխոսայ գերավում խորհրդի նստաշրջանը քննարկում է ոչ թե մարսխորհրդի նստաշրջանի որոշումը, այլ Լեռնային ադրխոսայ կազմից հայկական խոսակցության կազմ հանձնելու մասին մարսխորհրդի պատգամավորների միջնորդությունը և ներշում, կայացնելով դրա անդունատարելության մասին որոշում։ Հունիսի 12-ին տեղի ունեցել 20-րդ գումարման մարսխորհրդի 8-րդ նստաշրջանը։ Մարսխորհուրդը հարձակել է ադրխոսայ կազմից Լեռնային դուրս գալը, ստեղծված ծայրահեղ լարված իրավիճակում միակ ընդունելին համարել Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ ԽՍՀՄ գերագույն խորհրդի 1988 թվականի հունիսի 12-ի և Ադրբեջանից, նստաշրջանում ելույթ ունեցել նաև Կուսմարսկոմի առաջին քարտուղար Հենրիխ Պողոսյանը։ Գերագույն խորհրդի նախագահությունն անընդունելի է համարել սահմանների փոփոխությունը, այսինքն՝ մարզը Ադրբեջանի կազմից Հայաստանի կազմ հանձնելը, հիմնվելով ԽՍՀՄ Սահմանադրության 78-րդ հոդվածի դրույթների վրա, ըստ որոնց Միութենական Հանրապետության տարածքը չի կարող փոփոխվել առանց իր անհրաժեշտության։ 1989 թվականի օգոստոսի 16-ին տեղի ունեցած Լեռնային ազգաբնակչության լիազոր ներկայացուցիչների համագումարն ընտրել է Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդ, մինչև մեզ խորհրդի երկուս մարսկոմի վերականգնումը մեզ է ղեկավարելու համար, խորհրդի նախագահ ընտրվել Վաչագան Գրիգորյան։ Նոյեմբերի 28-ին վերածվել է տարի սկզբին ստեղծված հատուկ կառավարման կոմիտեն, որը ղեկավարում էր Արտադի Ոսկին։ Իշխանությունն անցել է հանրապետական կողմ կոմիտեին, Արևելյանի կոնկուրսի երկրորդ հարթուղար տխրահարչակ Վիկտոր Վոլոնիչկոյի ղեկավարությամբ։ Այդպիսով Լեռնային Ղարաբաղը բռնությամբ վերստին վերադարձվել է Ադրբեջանի ենթակայությանը։ Վերադարձությունների նման զարգացումը հայկական կողմից պահանջել է նոր մոտեցում։ 1989 թվականի դեկտեմբերի 1-ին հայկական Խոսրայի Գերագույն խորհուրդը և Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհուրդը համատեղ միտք են հասկացել և որոշում կայացրել հայկական Խոսրայի և Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին։ Ընդ որում ՀԽՍՀ-ի Գերագույն խորհուրդը չի դիմել ԽՍՀՄ ժողովրդական պատգամավորների համագումարին այս որոշումը ճանաչելու համար։ Դավիթ Շանավարյան, պետական քաղաքական գործիչ։ 89-ին արդեն 88-89-ին մենք բանտարկվեցինք, մենք հասկանում ենք մի պարզ բան, թե Արցախում շարժման ղեկավարությունը, թե մենք Երևանում, որ խորհրդային միությունը գնում է փլուզվում։ Եվ խնդիր էինք դնել, քանի դեռ չի փլուզվել խորհրդային միությունը, փորձել խորհրդային միության սահմաններում լուծել Արցախի ու Հայաստանի վերամիավորման հարցը։ Գիտեք, դեպտեմբերի 1-ի որոշումը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի ընդունված վերամիավորման, բայց շատ լավ եկեք հասկանանք, որ խորհրդային միության ղեկավարությունը չէր կարող նման որոշում ընդունել, որտեղ դա ընդհանրապես հիմքերն էր խալխելում իրենց ստեղծած պետության։ Հայկական ԽՍՀՄ Գերագույն խորհուրդը ճանաչել է լեռնային տեխնոլոգիական փաստը, հաստատված լեռնային մարզային խորհրդի 1988 թվականի փետրվարի 20-ի և հունիսի 12-ի նստաշրջանների, ինչպես նաև մարզի բնակչության լիազոր ներկայացուցիչների 1989 թվականի օգոստոսի 16-ի համագումարի և ազգային խորհրդի հոկտեմբերի 19-ի նիստի որոշումներում, որոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության վրա տարածվել են հայկական ԽՍՀՄ-ի քաղաքացիության իրավունքները։ Այս որոշման հիման վրա քալեր են ձեռնարկվել հայկական ԽՍՀՄ-ի և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական, տնտեսական և մշակութային կառույցների միաձուլումը խորացնելու համար։ Այս որոշման հիման վրա են 1990 թվականի մայիսին 16 արցախցիներ ընտրվել Հայաստանի Հանրապետության առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի պատգամավոր, այդ թվում 11-ը Ղարաբաղի, 5-ը Հայաստանի ընտրատարածքներից։ 90 թվականին, երբ Հայաստանում տեղի ունեցան մայիսին Հայաստանի այն ժամանակ Գերագույն խորհրդի ընտրություններ, ինչպես գիտեք, Արցախը մասնակցում էր, այսինքն Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում, այստեղից ընտրվում էին պատգամավորներ Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն խորհրդի, որտեղ այն ժամանակ գործում էր, ես ուր իրավական կողմն եմ ասում հարցի, 89-ի դեկտեմբերի 1-ի որոշումը։ Քաղաքական նոր իրողությունների պարտադրմամբ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին հարչակվել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը։ Ինքնուրույն անկախ պետության ստեղծումը միացման գաղափարից հրաժարվում չէ, այլ մեր վերջնական նպատակին հասնելու մեկ հայրենիքում ապրելու պայքարի ճանապարհին միջանկյալ միտքով։ Փետրվարի 29-ը ստաշրջանի որոշումը չկենսագործվեց, այդ որոշումը ինչ նշանակություն ունեցավ և ինչ ազդեցություն շարժման հետագա ընթացքի վրա։ Ղարաբաղյան շարժումը ըստ էության, եթե պաշտոնական սկիզբ ընտրելու, սկսվում է այդ որոշումը։ Ալեքսանդր Մանասյան, Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տակից անդամ։ Եթե դա սկիզբն է և ընդունված է իշխանության մարմինների կողմից, պաշտոնական որպես փաստաթուղթ, ինքը ազդարարում է շարժման սկիզբը, ընդ որում այնպիսի պայմաններում, երբ հրապարակում կանգնած են արցախցիները և վանկարկում են միացում։ Խորհրդային տարիների համար, խորհրդային միության համակարգում միացման բանաձևը ճիշտ է, բայց դրանից հետո, երբ հայտնի է դարձել, որ Հայաստանը իր հետ Ղարաբաղին չի տանում, իհարկե անկախության բանաձևն է ճիշտ եղել, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ ասել, որ դա անհետ կորած բան չէ, և ամբողջ շարժման պատմության սկիզբն է դա, տրամաբանական սկիզբն է, իրավական սկիզբն է, քաղաքական սկիզբն է, Եվ այսօր մենք այնտեղից քայլելով ենք հասել այստեղ, ընդ որում իհարկե փոխելով բանաձևեր, օրինակ միացումից անցնելով անկախության բանաձևին, պետականաշինության այլ ակտեր ընդունելով, սահմանադրություն ընդունելով եւ այլն, այդ բոլորի սկիզբը 20-ի որոշումն է, 20-ը որոշել է միացում, բայց եթե մենք այսօր անկախության ուղեգծի վրա ենք կանգնած, դա չի նշանակում, թե 20-ի որոշումը նշանակություն չի ունեցել։ Հետագա լինել է միացումը։ Այսօր, երբ մենք նշում ենք 30-ամյակը, երբ այն ժամանակվա լղի մի գերագույն խորհուրդ ընդունեց այդ որոշումը, դա ըստեյության առաջին իրավական ակտն էր, որը ընդունվել էր հենց ժողովրդի կամքով, ոչ թե վերևից տեղադրված։ Եվ սա է շատ ավելի մեծացնում այդ իրավական ակտի նշանակությունը, քաղաքական նշանակությունը, բարոյական նշանակությունը։ Դա կրկնում եմ, առաջին իրավական ակտն էր, որով ըստ էության այսօրվա պետականության հիմքը դրվեց։ Դա ազատության ակտ էր,